Interlaken Produccions és un programa d'Indirecte Ràdio Podcast per a Escàner FM i Matadepera Ràdio. Què tal, gent? Com esteu? Esperem que estigueu tots bé. Avui fem Interlaken Produccions en viu i en directe des de les zones arsianes del 107.1 de la FM. Per tant, per tots aquests que ens escolteu des de la zona del Vallès i estigueu escoltant l'antena més alta d'aquesta comarca, dius doncs que teniu un número de telèfon 93 730 000, en el qual doncs podeu contactar amb nosaltres per parlar i per demanar-nos qualsevol història doncs, a dins una mica el marc en el qual nosaltres entenem la música i en la temàtica en la qual nosaltres ens ubiquem. Per tota la resta de gent que ens està escoltant a través de la xarxa de xarxes, a través de d'Escàner FM, www.escanerfm.com, des de Sí Ràdio a Ses Illes o des del nostre propi canal de difusió Indirecte Ràdio Podcast a www.indirecte.org. Sigueu tots benvinguts i benvingudes, perquè això és una nova edició del programa de la Gran Minoria, això és una nova edició d'Interlaken Produccions. Ens retrobem una setmana més i tal, després doncs de, sincerament, d'acabar d'aterrar, com us dèiem i tal. Avui fem el programa en directe doncs per la freqüència modulada i per la sintonia de Matadepera Ràdio, però com sempre us diem, no teniu excuses, ens podeu escoltar en directe però també en diferit a través de l'streaming de les emissores que us hem citat anteriorment i que doncs podeu sintonitzar quan vulgueu i on vulgueu i escoltar Interlaken Produccions quan vulgueu i on vulgueu, però també ho podeu fer mitjançant el format podcast, ja ho sabeu, a través de la nostra pròpia pàgina web, www.indirecte.org, la pàgina web de l'Associació per la Promoció Musical i Més d'Indirecte, que a més de tenir aquest canal de difusió i de produir aquest programa, com bé sabeu, tots els assidus a Interlaken Produccions també ens dediquem doncs a promocionar i a organitzar concerts, em sembla que ja ho sabeu, no? Ja ens perdonareu, en qualsevol cas ja ho sabeu, però nosaltres aquí estem també per anar recollint els fruits, i quan diem fruits ens referim a nous oients, que sabem que cada cop doncs se'ns hi van afegint més, i això també ens ajuda a una cosa que nosaltres doncs volíem reflexionar, és el fet doncs que, si més no, des de prop de la nostra ràdio d'acció més immediat, que ja sabeu que és la zona del Vallès i tal, i concretament des de Terrassa i tal, doncs la música independent doncs s'està movent, estan passant coses. Nosaltres portem, ja sabeu, 14 anys doncs donant la vara amb la música indie des del Vallès. En aquest cas doncs ho diem clarament, ja som una mica veteranos amb això i tal, i per primera vegada després de tants anys veiem que succeeixen coses com que doncs tinguem concerts com els que vam estar doncs promocionant juntament amb la Casa de la Música la setmana passada, amb John Miquel Oliver, però també de New Raymond. Succeeixen coses com que vinguin de We Are Standard, Russian Red, Too Many DJs i tal a la zona del Vallès, gràcies a Factoria d'Arts, que Joan Pérez també ens ho va venir a explicar aquí i tal, i per tant estem contents de que això passi a la zona del Vallès, no només a la ciutat condal de Barcelona. En qualsevol cas, ens congratulem tots plegats i seguim durant la teòrica i la pràctica aquí a Interlaken Produccions. Si t'agrada descobrir i escollir la teva música, aquest és el teu programa. Interlaquem Produccions. Interlaquem Produccions, el programa de la gran minoria, cada setmana en directe a Ràdio Podcast, Scanner FM i Mata de Pere Ràdio. Doncs fotem-li canya, avui tenim una hora de bona música aquí la, des del programa de la gran minoria. Avui comencem amb els britànics Block Party. Això és The Prayer. Lord, give me grace in dancing feet and the power to impress. Lord, give me grace in dancing feet. Let me outshine the moon. Is it so wrong to crave recognition? Acabes d'incorporar ara mateix Interlaken Produccions, el programa de gran minoria. Ens està escoltant des d'Indirecte Ràdio Podcast, Scanner FM, Matadepera Ràdio o 6 Ràdio. I això que entra de fons és el nou, nou treball, nou EP, anomenat Ayrton Senna, dels bascos DeLorean. Això és Deli, un tema que ja ens estem doncs, recreant amb ell, perquè realment ens fa ballar, de veritat. Anem a ballar aquí a l'estudi, us deixem uns moments. Interlaken Produccions a Scanner FM. Segurament DeLorean té alguns discos de rap, de Rapture. I mira, i ara que estàvem aquí ballant hem pensat, va, que carai, tenim ganes de ballar, posem de Rapture, recuperem l'Echoes i això és Sister Savior. Draw you into the cloud. The Rapture des de l'Echoes, un treball doncs, fantàstic d'aquesta formació en el qual doncs, hi estan inclosos temes com aquest Sister Saviors, un tema fantàstic per ballar. De la mateixa manera que per ballar és el que fan els Mendets, que properament treu un nou treball i per doncs, celebrar-ho deixem anar el Máximo Trufato. Perception. Si vols escoltar Interlaken Produccions i descarregar-te els nostres programes i continguts extres, practica el podcasting i connecta't a Indirecta Ràdio Podcast. Indirecta Ràdio Podcast. Connecta't a www.indirecta.org i descobreix una altra manera d'escoltar la ràdio, quan vulguis i on vulguis. Remesclat per Let's Stack, aquest tema dels Crystal Castles, que s'han confirmat també en el cartell d'aquesta propera edició del Festival de Música Avançar Multimèdia Sonar 2009, fent companyia doncs a Gray Jones. Vull dir, tot el, em sembla que no cal que fem el repàs allò i fotre'ns pesats i tal, perquè esteu més que enterats del que donarà sí aquesta propera edició Sonar 2009. Però resulta que en el primer sound doncs, també hi ha coses interessants a dins el camp de l'electrònica. L'altre dia ens vam tenir que sentir segons quines coses i explicacions sobre la música electrònica. I li volem dedicar al Luis aquesta cançó de Aphex Twin, Window Licker. Thank you. Aphex Twin, o el que és el mateix Richard D. James, des del segell Reflex, un segell propi, o des del segell Warp, un dels segells més interessants de música que hi ha a tot el planeta. En qualsevol cas, Aphex Twin estarà en aquest nou cartell del Primera Sound 2009. Un dels genis incontestables de la música electrònica estarà, doncs, ens visitarà des de ja fa doncs, cert temps que no ens visitava, i nosaltres estem aquí que trinem per veure'l, perquè de ben segur que no deixarà ningú indiferent. Això li volíem dedicar al Lluís, i tal, perquè, escolta, ho compartim amb tothom. Allò de fotre la gamba, allò que se'n diu fotre la pota, i tal, doncs és una mica el que ens hem trobat amb el Lluís i tal, que ens va estar explicant que el tecno doncs no tot és aquest bum-bum-bum, sinó que hi ha que en realitat és música electrònica i que hi ha molts estils, i el tecno és un d'ells, i ens va fer una mica de pedagogia de la qüestió. Si ens està escoltant, una petita broma, però en qualsevol cas sembla que tampoc no ens cal doncs, que ens ensenyin gaires coses més. Per tots aquests que ens coneixeu des de fa temps i tal, ja sabeu a què ens referim. Això que està sonant de fons ara mateix és Gang Gang Dance i el tema House Jam. We'll be right back. preguntareu, on està el ritme monòton? On està, doncs, aquell estribillo clar? Què vol dir aquesta percussió tan sincopada? On està la música fàcil? Pues en altres emissores, aquí no. En qualsevol cas, House Jam és un tema fantàstic i que hem cregut convenient de deixar anar. Des del Saint Dimph, una gang, gang, dance. I aquest ritme sincopat, justament, ens ha recordat un tema vell i hem volgut recuperar-lo, que carai. Una remescla de Guy Caligerald, de Funkstorm. Dels referents clàssics del drum and bass des d'un dels segells més prestigiosos del planeta. Estem parlant de Guy Caligerald des de K7, des del segell K7, juntament també, que carai, amb un dels referents dels Bricks, que podia ser Funkstorm. I és que aquests ritmes sincopats i aquestes percussions de Gang Gang Dance ens han recordat justament aquests ritmes que sentíeu ara mateix de fons, que òbviament no recuperem nosaltres, o millor dit, sí, aquí, però també en el sonar, és a Grace Jones, la Pantera Negra, que torna amb aquest nou treball Hurricane, un treball que realment ens ha sorprès. Això és This Is J. Grace Jones. This is a cop. This is a story I didn't make up. This is a girl lost in the wood, some covered wagon from some other hood. This is a voice, these are the hands, this is technology mixed with a band. Are you going?

Interlaken Produccions, el programa de la gran minoria, cada setmana a Indirecte Ràdio Podcast, Scanner FM i Matadepera Ràdio. Pictures, que vindran allò ja a fer una gira de concerts amb aquest Leave the Sense Behind, des del seu últim treball, un treball fantàstic i tal, que doncs ja hem estat punxant diverses vegades aquí a Interlaken Produccions. Nosaltres ens anem fins la setmana que ve, una nova edició d'Interlaken Produccions. Us deixem amb la reina de l'indie, Peachy Harvey i John Parish. Això és Black Herder Love. Des d'aquest, el seu últim treball, A Woman and Man Walked By, PG Harvey, Toni Ramon, un sota signar un servidor, tot un plaer amb la millor música independent nacional, estatal i internacional. Ens retrobem la setmana que ve. Apassiu!